vile vile tunaweza kuwapata katika masahaba waliokuwa na nguvu za miili waliokwenda kuwafanya mambo makubwa. Lakini tukilinganisha hivi, itakuwa wale masahaba ambao walikuwa wana nguvu ya miili vile vile walikuwa wana nguvu za moyo. Kwa hivi nguvu mbili zikipambana, nguvu za mwili na nguvu za moyo, yaani nguvu za imani, mambo huwa ni mazuri zaidi. Lakini ikiwa sabakia ni nguvu za kimwili peke yake bila kuwepo nguvu za imani, itakuwa siye ambaye alikusudiwa na Mwenyezi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tumwangalie Ibn Mas'ud ambaye alikuwa ni mnyonge dhaifu, mpaka jamaa wakamwita ni kuwa mswaki, kwa vile ni mtu kwanza alikuwa kijifupi na miguu yake ilikuwa ni membamba sana, mpaka baada ya sababu asema akienda alikufikiri labda ataanguka kwa namna alikuwa dhaifu. Siku moja wakaja wakamteka Ibn Mas'ud. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafahamu kwamba masahaba wamteka Abdullah bin Mas'ud. Mtume akawaambia, mimi mwanjeka fulani kwa sababu ya udhaifu wa miguu yake, lakini miguu ya Abdullah bin Mas'ud ni mizito sana katika mizani. Kesho akhera رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل nizungumzia hadithi tutakao kama leo uko tuna ripoti au ujumbe kama lovati leo. Ujumbe wenyewe ni kwamba lengo la halakati hizi za kidini wa Ramadhani au ni wakati mwingine wote, lengo huwa ni wao kutokana na mawazo wakuhimizana hiyo lengo na kuangalia jambo ambalo pengine nachukuliwa kivingine kuelezewa hata nakuna ala basirati minakura suala funguo kwa darasa ni suala. Hivyo hile suala hageli safari moja, wakati tuliona siasa mambo yakienda hivyo hivyo kwenda ile faida iliyokusudiwa kwa sababu darasa ikatokekana, na hatutaki darasa iwe haitakuwa na faida. Kwa hivyo kulingana na suala, kila siku tutatoa nafasi ya suala nne. Suala nne hizi ambazo tutaziruhusu ziulizwe zina sharti. Sharti ya kwanza, suala iwe yaweza kuleta faida kwa wasikilizaji. Sharti ya pili, suala iwe yahusiana na yale yaliyozungumzwa hapa. Ikiwa suala haimo katika yaliyozungumzwa hapa, waweza kuipima ikiwa ipo katika suala nne, au yaweza kupimisha, yaweza kujibiwa suala kama hiyo. Ikiwa haiwezi kupimisha, suala hiyo itasuka. Ikiwa kuna suala nyingine za watu wengine kama nisema zoleo suara, pangine suara za kimzozo, kamitake hapa mahala pale mahala pa mizozo, wala hatikindi suara za mizozo. Mtu waweza kumekea suara ya mizozo na akaweka wakati mwingine ambao siyekuwa baraka, na tuko tayari kumsikiza, bora hivi ni kama hivi ilivyosomwa na Qur'ani, kuli hafu burhana kumkin kumtu sabi. Wala binu jaiti Imran bin al-Husayn al-Khuzai radiyallahu anhuma anna mba'afa min juzayna atat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa hiya hubla min al-Qina faqalat: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ حديثي هي تنزية قصة أجاب التفكية وقدمت محمد صلى الله عليه وسلم ومنامك وقبيلة لجزينة. Mwanamke alikuwa na shetani akamdhulibu, akenda akafanya kosa la jinai. kwa kosa la zina lile alilokwenda kulifanya akapata mimba. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuweza imra'a min zina atat rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya qabla min zina, ambaye alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye ana mimba ya zina. Fakalat, akasema mwanamke aje kujitolea mwenyewe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia, ya rasulullah, Mtume Mwenyezi Mungu, asabtu haddan, nimefanya kosa la kumwajibishia kupigwa haji na yeye alikuwa ni muhsan. Fa aqimhu alayya, nipitishie haji ya Mungu. Fadaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita walii wa mwanamke kama yule. Faqala ahsin ilaiha, kwenda kamtendee wema, ani enda ukaelee hiyo mimba na ukatumeka uzuru mama. Faidha wadaat fatimu, akizaa ugetea. Fafaat, ile mzee akenda naye akamlea akazaa mimba mpaka kifungua. Faamara biha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwamrisha na mwanamke akaamrisha, fashuddata alaiha thiabaha, akafunga nguo ili wakati ahadi nguo ikampotea. Thumma amara biha farujibat, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha akapigwa haji ya raji. Thumma salla alaiha, kisha Mtume akamsalia. Fakala lahu Umar, Umar akasema kama kumtaradhi Mtume sallallahu alaihi wasallam asimsalie, kwa kuona kwamba huyu mwanamke amefanya jambo baya. Kwamba tusalli alaiha ya Rasulullah wakadzanat, wamsalia ilhali na yeye amefanya kosa la zina. Fa Mtume akasema, lakad tabat taubatan, Umara amekimbia toba. Lau kusimat baina sab'ina min ahli Madina, lau iligaraniwa watu sabini wa Madina, la wasiatum fihi watushirizawao. Hapa hadithi pana imekuja kwa ufupi. Mwanamke huyu ambaye alikuwa ni muhsan, na maana ya mwanamke kuwa ni muhsan au mwanamume kuwa ni muhsan, mwanamume muhsan ni mwanamume ambaye ameoa mke wake wa sharia, akafanya kila linalofaa. Baada ya kuoa mke wa sharia, kisha akenda akafanya kosa la zinaa, mtu yule hito ni muhsan. Na mwanamke aliolewa na mume kisharia, kisha akafanya kosa la zinaa, yule vilevile hito ni muhsan. Mtu yote ambaye ni muhsan akifanya kosa la zina, hukumu yake ya kisharia hupigwa mawe mpaka kufa. Ndio hukumu ya kisharia. Na huyo alijua kwamba mimi nimefanya kosa na mimi ni muhsan, na nikienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nitapigwa mawe, lakini alisimamiwa kwamba ikiwa nitapigwa mawe hapa nipate msamaha, kesho Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aenda akanipeleke peponi, kuna ubaya gani? Afadhali mimi nipoteze maisha yangu ninunue pepo kwa sababu ya maisha yangu. Na alipokwenda kwa Mtume, liwanda hadithi yasema kwamba alikwenda na huku ikiwa ni mkali, si kwamba amebabaika kwa sababu ya mauti, lakini aenda akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nimefanya kosa la zina, wala usinirudishe kama ulivyomrudisha fulani. Hii mimba nilionao ni mimba ya haramu, na kutaka ya Rasulullah urutumishie haji. Bibi asema Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia, nenda kwanza kale mimba. Mama alikwenda akaketi nyumbani mpaka akajifungua. Baada ya kujifungua alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mara ya pili kwamba ile mimba nilikuwa nayo nimejifungua na mtoto wangu. Sasa kwa kutuma kwambia arudi. Enda kamnyonyesha mtoto wako mpaka umalize. Akaenda kamnyonyesha mpaka akamaliza siku za sharia za kunyonyesha. Akaja na mtoto wake pale kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amempa na kipande cha mkate na kijana yuwala, akamwambia ya Rasulullah, nimemaliza kunyonyesha huyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo akamwita walii wake, akamkabidhisha yule kijana kwamba mjukuu wako wewe mama tena. Kenda kapigwa mawe. Nipokisha kutokee tatizo hili la Saidina Umar, kuondoa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamswalia na ilhali yeye amefanya kosa la zina. Mtume akamwambia ametumia toba ambayo waweza kuwatosha watu sabini wa Madina. Umari haikutoshi wewe kujitolea kwamba roho yake maisha apoteze kwa sababu ya kosa, na ajua kwamba yatauliwa, ina maana kwamba toba yake ni kubwa. Huyu ni mmoja katika wanawake wa kisahaba walionunua pepo kwa maisha yao. Wapili ni sahaba wa kiume, nafikiri ni Umar bin Al-Ajlan, ambaye na yeye pia alifanya kosa kama hili la zina. Akaenda pale kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, zanaitu fatahirni, nimezini nitahirisha. Mtume akazuruka swali, akaja kwa upande wa pili akaomba, ya Rasulullah, zanaitu fatahirni, nimezini nitahirisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wewe mwenda wazimu? Akamwambia, la, si mwenda wazimu, na akili yangu. Zanaitu fatahirni, nimezini nitahirisha. Tuomba kwenda, wewe umekunywa tembo, una akili ni mlewa? Akamwambia, la, zanaitu fatahirni, nimezini nitahirisha. Kwa sababu kwenda kupoteza maisha ni kitu hatari sana. Pengine aweza kuwa ana tatizo la kiakili, tatizo la aina yoyote. Mtume akawa amefuka huko, kumetoka huko, pengine atatoa hoja nyingine, lakini akashikilia pale pale. Riwaya za hadithi yasema kwamba mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwamrisha mtu kwamba kwenda Musa kwa sababu kwa sababu Havera kwamba, la, msijisumbue, mimi nimezini. Mtume akamwambia, la alla kala nasi, sio kama wao kwenda uguza mwanamke tu kufanya kitendo. Akamwambia, la, ataitu minha harama ma atihi min imraati halala, nimekwenda kufanya naye huyo mama kitendo cha haramu, kitendo kile kile mfanyatu na mke wangu cha kuwa halali. Sio kasema lakad sabatu lhuja. Akaamrisha baba na sahaba kwamba mkukweli mwende mkamfanyia raji. Akachukuliwa mpaka nje ya Madina, akapigwa mawe. Falamma adlaqathu lhijara farra walla, kupigwa mawe ulipomwingia kwelikweli akatoka mbio. Lakini masahaba wametukuka amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mpigeni mawe. Wakaanza kumfukuza mpaka wakaenda kumpata mahala amepenya, ameketi kujipumzisha. Jamaa wakammaliza, akaapa kwenda kazini. Waliporudi masahaba walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yule bwana aliposikia tabu ya mawe alikoroga kukimbia, kisha kwamba kisha tukammaliza kwamba hala tarakumuhi, Mungu mwache, pengine angekujia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Lakini hukumu ishapitishwa. Hapa tuangalie tu kitu kimoja, kule kujua mtu kwamba mimi nikienda kupeleka ulalamishi fulani kwa mume wangu ni kifo, lakini akaamini akatoka bila kufikiria hili wala hili, akaenda moja kwa moja mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mimi nimefanya kosa kadhaa ambalo halina haja ya ushahidi, shahidi ni mimi mwenyewe, kutoka mimi ni shahidi. Tujiangalie na sisi namna tunavyojibarizi kwa maasia, namna mtu ambaye aweza kusimtakia aliyofanya na wao makosa bila kujali na kuonyesha kwamba usipone sasa tumezeeka, lakini tulipokuwa majogoo na huku lengo ni kwenda kutekesha watu. Man adhnaba wa huwa yadhhaku dakhala nnara wa huwa yabki, mwenye kufanya makosa na huku yuwateka atakwenda ingia motoni na huku yuwalia. Na leo alhamdulillah, lakini hatusemi ni alhamdulillah ya kushukuru neema, wanasema alhamdulillah ile inasema na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah alladhi la yuhmadu ala makruhin siwahu. Tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye hashukuriwi kwa jambo la makruhi isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kwamba watu wamepata nafasi ya kuweza kujifanyia analolitaka. Na pamoja na kwamba kuna mlango wa toba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amefungua, lakini pia mlango wa toba hakuna anayefikiria. Mtu uko tayari ya kufanya makosa ya zinaa bila kufikiria kuweka toba ya makosa kama hayo? Mtu uko tayari afanye makosa ya kwenda kulewa bila kufikiria kuzoto wakati na kuweka toba ya kosa kama hilo, na makosa mengine makubwa kadha wa kadha mtu atakwenda kufanya bila kufikiria kwamba kwa nini na mimi nisitubie, kana kwamba ana ahadi yeye na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwamba atamweka mpaka siku ile atakayosema kwamba mimi leo nitatubia, aanze kutubia. Hili ni sifa ya unafiki, kwa sababu riwaya za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinaeleza ni kwamba kosa lolote kwa mnafiki ni kama nzi aliyotua kwenye pua. Nzi akitua kwenye pua, ukipita mkono wao ameruka. Na kosa lolote kwa mnafiki ni kama nzi aliyoko juu ya pua yake, akifanya hivi mara moja wameondoka. Lakini kosa kwa muumini, mtu ambaye ni Muislamu kihakika, kosa lolote hata likawa ni dogo la aina gani kwake huwa ni jambo kubwa sana. Hawezi kulala siku ile au hawezi kupitiwa na muda mrefu ila atarudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, hataki istighfar ya kihakika kama ilivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kwa sababu akuchelea kwamba siku nikachelewa kutaka toba nikafa na makosa, kesho nikenda nikahukumiwa kwa kupitia Mwenyezi Mungu. Fakara lahu Umar, Umar akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, usalli alaiha ya Rasulullah wamsalia enzi wa Mwenyezi Mungu, wa kadzanat na amizini. Qala laqad tabat tawbatan law kutimat, ametujia toba lau ingigawanywa baina sabiina min ahli lmadina, baina ya watu sabiini na watu hamsin, toba ingiwatoshelezea. Wa hal wajadta afdal, ni Umar umepata kitu bora zaidi, min an jadat binafsiha lillahi azza wa jalla, kuliko kule kujitolea kwa nafsi yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Mungu atutenyewe kwa mazaaba, Mungu atutuishe Uislamu, atutuishe Uislamu. Kuna suala inakuja kutokiwa upande wa juu kwenye mkesho katika kikao chao. Allahumma atina rabbina warhamna warhamna. Sasa katika makosa ambayo akosa mwana Adam, kuna makosa haa. Kuna makosa ambayo huwa yako katika mashia wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ma ada shirki. Mwenyezi Mungu asema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mwenyezi Mungu hamsamehe mja wake aliyekufa hali ya kuwa ni mushriki bila kukusudia. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Makosa mengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ansamehe anaotaka. Sasa aweza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa huu amejitolea kwa hivi kupoteza maisha yake kwa msamehe hivi na haya mengine zitasamehe, lakini hatuna grace. Sababu hili ahadi aliyotoa Mwenyezi Mungu ni mada mtu amefanya kama hili, tunasema hili amesamehewa. Mangine si mashiati Allah. In shaa taba Allahu alayhi, ghafara Allahu lahu, wa in shaa 'adzabahu.